σύρμα το πλέγμα τα βαριά. Ζώνουν τη δόλια μου καρδιά. Κουράγιο δόλια μου καρδιά, τα σύρματα να σπάσεις. Κι αν η ζωή σε χτύπησε, το θάρρος σου μη χάσεις. Σύρμα το πλέγμα τα βαριά. Ζώνουν τη δόλια μου καρδιά. Όλα τα βάρη σου ζωή τα φορτώσε σε ένα κορμί. Τόσο φαρμάκι βρε ζωή που θέλεις να το βάλω. Ξεκύλησαν τα σπλάχνα μου και δεν χωράει άλλο. Σύρμα το πλέγμα τα βαριά. Ζώνουν τη δόλια μου καρδιά. Αυτή τη μαύρη τη ζωή κανένας δεν θα τη χαρεί. Παλεύω σαν τον ναυαγό στη μαύρη κατεκίδα. Το χάρω με τα μάτια μου, πολλές φορές τον είδα. Σύρμα το πλέγμα τα βαριά. Ζώνουν τη δόλια μου καρδιά.